kadam ciosan aji ñuul rek lay firi aji ñuul kana bu ñu ko wax ab jeng ba nga xamne dama bo ne jeng fi retul aji nangam dama ne ko lay nekatu sifa wa ciosan lañu xeer dañu xeer bu mu dal fi adda mu aji ñuul rek mom motax ñu koy def ma lañu xeer lay wax rafa adda mu bañ ko mass ñaari mass ko ra'aytu addahama marartu bi addahama xafale ko fata wa lay xeer ciosan nga japp ne mom wa soxla won naka jek kon doon gimu doon du xaw nur lisim di fi ab jeng bu mu teng def ko ma lañu xeer wa ajjalun ajjalun bi fi ab jege ci wa akhyalun akhyalun bi fi rabu bari ay melo janaw bari ay melo wa afhan ak afhan ji fi jam fi ro am yes nasru fat ni ñu sopp lañu ne lay yi dang ko wara soppi manam bu ngeen jappu malaay sharif ndax ñoom nekkuñu sifa moy nekkuñu aji nangam am ajjal ab jege la ismun li saqi jege ji tablo winaaw akhyal xam nga ne ismun li ta'irin akhdara ala janahihi nuqatun tukhalifu lawnahu ton dina lo xamne day wert bu nopi la fi day am ay tuftu fi yo xamne day wuté couleuram kok xam nga ne kon du sifa ak tu rek la li sim rek la ne gol sifa afra bi jiri jandre non yo te gonum afra la way nekku ñu sifa kon nak bu len jappu ma lañ sharif ndax am waxat yenal na amana ñu am al manha ci rek soppi moy xeyna sax ñu jappu len ma lañ sharif ci kaw bo ci jéñéré sifa xam nga jigi dafa dara bu am doole kon bo jappu aji do jiglu ci aji am doole rek mu ko def ma lañ sharif akhiyal xam nga bo djugu aji bari melo rek da ko meuna def malaay sey ndari sopp ko ci wa afa xam nga jandof bari lor bo ko djuglu ci turu jaar xam djuglu ci aji bari lor ni jand rek suba ñu mën ko jappé malaay sey way li ciup dal mu diss leen soppé bo djuglu seen melo nak suba wa ko meun ñu nga japp leen ci wa mën leen def malaay sey mo meun hu xad leen téré ak jengal hu mahawasin and ak wasaf muqtabar ñu xalam la fi lafzi masna ci batu masna wa sulasa ak sulasa wa ukhra ak ukhra mono njengal bu andek sifa wala mu andak halam pat bo dal nek ma lañ sharif njengal bu andu sifa nak moy lu ngi nek ci batlini nga xamni go teug fohala wala mafala ngi koy jëm ndam ni go jengal tam nek sifa bolé ci mu nek wasof xam nga uhada jaal khawm uhada ay ben wala mohada jaal khawm sunna ay ñaña wala masna jaal khawm sulasa maslasa yere fa jall ba ci rubah marbah khumasa makhmasa sudasa mastasa subaha masbaha tumana matmana tusaha matsaha hushara ma'shara yoyu yep ñu ñatt ma lañ sharif ndax mom jangal goor la ndax bo ne jaal xawmu uhada ci sall mo doon jaa wahidan wahidan ñu jangal ñaari ba def ko muy del bo ne jaal xawmu sulasa ba nga ni maslasa ci sall mo doon jaa salasatan salasatan mu taw mo leer la nako bax wax lo jangal dug dug la mom yoyu mom seen jangal natak lañ ko ukhra mom ukhra moy yenen ta fek muy jigen ukhra day jam ukhra xam nga ukhra moy jenen jigen gor ga moy akharu ki bone waxala waxna akharu kanen akharu bobu afa tax dina mo ngani akbaru asgharu ñoy mo rek mom xam nga afa tax dina mom ci ciosan desuko jigen desuko tes ni desuko jam legi nak xam nga akbaru boko defé kubra jigen nga ko kubra boko jam ko kubaru ñu gëna magé jam nga ko lolu motax japp ko jengal manam dal mën nga japp ci gatal rek bañ ci sonni afan taf ñu foko fekk ma lañ rek la ndax des koy jigeenam diko jambu tori su ko ko na def lolou lañ jappu ñengal jappal ni ah sunu ko gën rafet afan taf dir la moy gor ga husna ko gën rafet tay jigeen mom la boko defé jambu husanu ñu gën rafet patay mom lay doon jappal ni akbaru afan taf dir la ma lañ rek la boko defé kubra muy jigeen ja non la boko defé kubaru muy jambu ja non la dal mo gëna noppal waznu matna mandaq masna wa tulas ak tulasa ko huma mi ngi melni ki ñom ñaar min wahidin li dalé ci ben li arbahin ba ci ñent fal yu la man na xamef ko manam way we nga wesu dafa tudon yaar muy matna ak tulata way mi mu len la kon li tambalé ci ben ba ci ñent ba tay mi ngi melni matna ak tulasa ci li nga waxon ci teug ci fuhala wala mafala mun nak agonan sax bo wagn la ko ba ci khushara ma'shara ci ba nga tolo ci way wowe waye nak dañuy wax ne ñan ñi neenañu du yep yep lañ ci deg ñan ñi tam wax ne yep lañ ci deg manam ci katal dal dañu wote ci ndax lim bi tambale ci benn ba ci fukk yep yep man lolu wala det amna ñu ne deug lañ ko rek ci khamsa ñu ne khumasa makhmasa ak ci hashara diki hushara mahshara ñoo ñu fofu lañu yam ñan ñene ah kay da ngay jall dama ko waxe won sudasa masdasa subaha masbaha tumana matmana tusaha matsaha yep itam def nañ ko lu ci nek deg nañ ko ja say bo japp joju wax nak japp ni dal deg nañ ko ci mbolim bat lim yep xam ni tambale uhada mawhada mom ba ci rubaha marbaha yep dogu nañ ci marché ci kene wote wu ci da tambale ci khumasa mahmasa ba ci khushara mahshara itam say bo japp wax ji gëna wor momit non rek lañu ño bokkaté nga xam ne kon da ngay japp ne ñengal ak ak sifa mo waral bat lim yoyu ak afana tafdil ñu leen di def malaay sharif mu yaari sababu yoyu ko waral waku nekkal kafilam di aji warlu bi man hin ci trek soppi li jam hin ñeel jam hu mushbihin ji aji nuru mafahila mafahila awil mafahila wala mafahila lolu moy shekhatu muntahal jumo tegg bi yam kay jam hu ben ila la am waye ben dafa deugar bo ci ñaar ñene bepp jam hu bo xamne alif mo nek ñettel ba ganna ba nga tek ci ñaari araf wala alif mo ñettel ba nga tek yett araf yo xamne ci digg ba yaaj masulla ku ñeek ki moy mafahila sarf ñu ci ñeel bi nga nek meme sarf bi rek mom moy na ñettel ba nek alif yaar top ci ki darahima sax mom la ghanaim mom la masajid ay jaka mom la wala alif nek ñettel ba nga tek yett araf yo xamne ci digg ba te yaaj masul niki masabih dana nir qanadir hasafir yep mom lañu ko fokk fek rek ma lañ soof la mom jëru natam la ajri yi ba ci kanam nang ko wacc ndax day li ci xal nga wax ben ajri bo xamne ya ko fi tolole bu ajri dawalal za'tilal borom rag min hu ci jam ko bobu kal jawari melni jawari dawal ko kasari mu melni sari rafan ci waxtu rafa wa jaran ak ci jar wa neena bu fekke ne shekhatu muntahal jumaa ba dafa nek ko ragga ya nek man xos kon neena ci birbu rafa ak birbu jar mom day nek nek day melni bu nekkal mufrad te nek man xos rek waaw nga xamne bu tarawulla fu da ngay deug ya ba maslu ko ñuk yaari masko ci barab rafa ak barab jar param na sa bon mom da ngay delu ci yaga te na sa ko fata lolu motax niki nga ne haula inni jawarin ay jeber lañu wala jawarin haula yile jawarin ay gal lañ xari fi gal batay batay man na nek jëm ku jaar yatin muy ay jeber ak wa maratu rabbuna bi jawarin bila sa gnam nga ne war aytu jawariya non lay don xam nga bu don sarin ajra nan ba qadin ajata mi mufrata nga wax ni hata sarin sarin mo xabari hata lu mu rafay nga ne dam nit la ci yaj ñosof ak maratu rabbuna bi sarin ci ajra nan lu mu xabali nga ne katam nit la ci yaj ñosof batay kon bone haula'i jawarin kon jawarin day nek xabari haula'i lu mu rafay nga ne damu buñu natale ci yaajuñu azaf patay bo ne marartu bi jawarin buñ la ne lu mu xafade ngay wax ne fataaguñu natale ci yaaguñu azaf su ko defee nag bu dee barabu na sab moom day feeñ nga ne ra'aytu jawariya wali saraaw yi la ñel na saraaw yi la bi firitu bay shabahun ak niru iqtadaagu sàkku na umamal man fi matale fi rek soppiku bi haadal jam fi ci la jam saraaw yi dañ ca wóote daal ñu wax ni mufrat la waye da amé melaw jampu ji nga yossu légui alifa ñettel bi nga tek ci araf yo xamné yaaji masul mo nekk digg ba kon limu nekk mu frat né dañ koy def malaay fa di faram ndax mu jimu ron tek jampu joju mu ron tek tax ñu def ko malaay sayf am ñu wani nak mom jampu deug la da ñu wax na dafa bayiko ci shirwalum ba shirwalatu mo mufrat na ñu jampu ko sarawil bu rek ko jang maqam sax gis na muy jaxé wo jax li sim bu deng deng digënté mufrat ak jampu moy ba bi lo borom maqam jaxé won daam wax ni mom mufrad la waye na melaw dafa muru jam bu nga wessu legi kon muron tegi motax ñu koy def ma lañ sharif am ñu ne dede jam bu deug deug la bu rek ñew mom amul lo ci wax mom kon mom da ko doon deug deug fekk da nga ne shirwalun ba shirwalat mom mufrad a su baba kon mom jam bu deug deug la ñu jël doon rek ñu def ko rek ma lañ sharif wa in sum yenem tudef na bi ni ci jam bu bobu aw bima wala ci lo xamni lahi xey yek na bi ci mom fal insiraf kon soppi ko ga man hu ho terem ga ya xiku dana ye neena bu fekke da nga jël daat bo xamne ci ciosan jamhu bi nga wax la mo cheikhatu muntaha jumaa mo nga wax waye da nga ko tuddi dara bu ñepp xam ko ci loolu mu soti ko tur waaw ba lo xamne nekk jamhu bi waye da ko nuru nga tuddi ko dara bañ dik ko tuddé bas na ko misale sharahil xam nga sharahil ci soy lay doon bo xol sa jox nga ne aw bima allah yaqbi mo misale likawni ala sinatihi ka sharahila da yam ak mom man doxé sharahina utu rek la waaw neena fekke da nga jël jom bi tuddé ko dara mbaalu am ak jamhu jigatu do ko dara du ko teedon malaay serif yekatu jamhu deug deug autour la way du ko teedon malaay serif du teeng samonté yaabu malaay serif bi lolou bu ko dindi ko nga xamale ko ci gon niki masajit xam nga jamhu deug deug la boko way won kenn ni ko xam dafa farlu ci jakk yi mbaa bu ko tawax yoyu ak du ko dajal alal rek nga fartu ko masajit du tey boko ihram day day ihram malaay serif mo fart la lay nekul jamhu waye du tere yow ihrabu nga jey dopp wal halama halam inna atarel sarfahu ak soppem murakkaban bir mu ñu togalé tarkiba masjid togalé jaxase nahu ma'adi kariba melne ma'adi kariba manam neena halam bu ko ba doone boole ci di bu togal togalé jaxase kon yaari sa yaari hilangok ben hilak moy don gam don togalé jaxase ba ca dess moy don gam don halam lol mo ko taxal na lay serif niki ma'adi karib joju mu wax nga ñaari baat la yo xamni ihrab day feñe ci baat mujuba koku xalam la ci togalé jaxé la ñu wax xasa ma'adi karibu dañ ko tanuy ra'aytu ma'adi kariba dañ ko tanuy maratu bima adi kariba xafale ko fata ñu lay dam ma tax mu defal na min sarfi lil alamiyati wat tarkibi wa misluhu ba'la bakku ba'la bakku turub ak dekk la ci liban moy lu bu nan waye da non la wa amanahu shibahi fa huwa mabniyun si bo yi ko bina ci kasara rek si bo yi nga wax rek mu bina ko ci kasara yi bayiko nonu kaza kana ka nonu hawi zaidai fahlana ajlaq yar ndole ni fahlana ka khatafana ni ki khatafana waka asbahana ni amni ki asbahan patay ne bu fekke baat bari xalam ba nopi am ci muju alifa nun go ci yok moy baat bu am alifa nun go ci yok bu nopi ni xalam bole ci ko yari sa bo ngok yari sa bo ngok moy lam nek xalam ak lam nek dole ko alifa nun moko taxa don malen serif niki khatafan khatafan turu gir la asbahan asbahan am nañ jang asfa en def ko fa batay lol momit ab dekk li ci iran iran iran mu wax iran fofu ci faris fofu la nek gis nga hassan wala mu ngi usman wala imran wala marwan yu nepp dal ko alifa non la ni xalam bolé ci way ni dal nek malaay serif ndax xalam gi ak alifa non gi kataliki ni mu annas ni jigenal dirayen ci haytanis mutlaqan lu mandi don neena baat buñ ko xose jigenal ci ta ba nak ni muy xalam dole ci jeexna kon xamal ni malaay serif la manam gor mom ko be gis nga hamsatu hamsatu ak talhatu to la jigenal ci ta gor ko way du len te malaay serif manam itam jigen mom ko ni ki fatimatu luñ ci mën don rek mom mu xose jigenal ci haytanis ci rek tam nek xalam dole ci yalla don malaay serif wa shartu man hilhari shartu terek soti ko aji rafalewu ci ta kawno moy nekam nga irtiqadi yek foko talas ci ko ñetti alaf aw ka jora ba melni ki jora aw saqara ba melni saqara aw sayyidi wala sayyid isma mar'atin bir mi turu jigen lasma zakar wax mo bu de turu gor li mu tan waxon nako dañi won bu fekki amu taaji nga xam jigenu maana rek la dañi shartu nepp ñetti alaf niki zainab ak maryam ak shuhat nga yoy ëpp na ñetti alaf lol baxna wala mu ne bu deñu ci araf dong kon mu digg ba mas niki saqara nga saqara turu safara la ñet araf way digg yi mas mas ko bu ne na mas na bañu mas ko neug le moko tax di wax mas ko ga nek mas ko neug da ñu mas ko duñ ko tudde mas ko saqara digg yi mas ko yett la lolu wax wala bu fekke defugo digg ba da sugontam na nek kon ak baat lak kat niki jora nga jora turu dekk la way ci saanu ci araf ba tay lolu baxna yow wax bu ci da amut ko na doon lo xam dañ ko toxale ci goor jox ko jigen niki xam nga sayd mom xam nga tur goor nga ko xamé boko jëlewon ci goor tudde ko jigen nak ba jigen yi far tuddu sayd nak kon da nek jigen ni maana go xamni ci sanum goor la won lay lu tax ci jigen ji rek kon yépp mom dañ ko def ma lañ serif mu res nak bu sart yépp xote ngi wax na wacc haani ñaari anam fil haadi nak na ci ay ñak ja taw ki ran am ngoral sabax ak jituna waxu ci mat akuk lak ka hinda melna hinda ñu ne hin dag daxda nga xamni mo boko deset ñet erf dong lañ ëpp ñet te seen digg masul ñu mas ko nekk te gog mas ko tol ñu wax hinda daxda te gis nga ni ko ñu ak lak kat ñu baati adu dug dug lañ te it nekkul ñu toxali ci goor jox ko jigen naka jekk ñu turu jigen lañ kon ne dañu waxal mëna ñaari anam bu la nexé diko soppi di wax ni ha fi ki hindun hindula ak koy tanen ak ra'aytu gisna hindan hind ak maratu rabbuna bi hindin ci hind xafale kasara waye ne wal manhu dañ ga soppi haqu mo gëne né li gën nak moy nga def ko malen sa def rek mom ndax ndegam mom ñaar sart nek na ci moy jigen ak xalam li gën moy nga ne hafihi hindu dañ ko tanwin ra'aytu jisna hinda dañ ko tanwin maratu bi hinda xafale ko fataw na pin ko tanwin lol dal mom mo gën hajami yul wadhi ko juk nak ji tur wa ta'rif ak xalam ma sayyidin and ak app ala salas ci yeteraf sarfu ko ak soppi ko imtana ha terewna dina bu fekke baat ba lakkat noko tur manam ci sanu ci langu arab da bayiko ci len lang rek ñew ci niki turante yu ci bare bare ba noppi muy xalam boole ci kon neena ñaari sababa ngok ñaari hilangok bu ci boole uppi yeti arab nak kon dal nek malaay sref ol motax ngi turante yi ibrahim ishaq yaqub ismaeel yoyep ñu turi arab bu ñe lakk rek moy lepp lu bokku arab ñam ci sanu ci arab dañ ci boole ni xalam nak te gis nga upp na ñetti arab alal motax ñu nek malaay sref su fekke re ñetti arab dong nak mom du ko te soppi ko motax fara bi na la wa amana hu nuhin wa lutin mimma huwa ala thalathati ahrufin wa law mutaharrikan wasati ka shatara halamun hala qalaha anam halam la ci tata qalaha moy sañe koku fa yusraf bëneel mel no ak lot do ñetti arab dong do ti digira ma sax ni ci shatara ni halam ci qalaha ci tata du tay ñu soppi ko patay wa kasalika al hajmi al wadhi al harabi li ta'rif fa jublu wa kasalika al hajmi al wadhi wa kasalika al hajmi al wadhi al harabi li ta'rif kali jamin idha summiya bihi rajul patay ne bu fekkone baat bu sax ci ciusan baat bu lak la bu ne won bay xalam waye du xalam ci lak gat gaxna di alam ci arabi rek ni kili jam bi fi lap ni wax ni ciusan ak lak la waye na bu xalam ci lak kari ndax lepp lu dem ci giñu fas rek li jam la ñu legi sok su ko arab yu mu jëlën tudde ko nit ba nga xam ba ñepp xam ko ci mom du ko taxa doon malaay sef ndax kon nekul xalam ci lak ga dafa nek xalam rek ci arab yi qaza kana ka nonu du wasin borom mandaxi ya khussu mom dana jago al fihna fihal ka mandax ci xel xam nga da bok ci sabab yi neena bu fekke ni baat bu mandax mom amé fihal ko jago manam dal leen ak fihal dong mo koy am ba ci la uppe bok koko bu ci bolé di xalam patay nek malaay sef atax mu dolé ci aw ghalibin wala ajnat ka ahmad niki ahmad wa yahla ak yahla manam ben muy mandax mo xamne fihal dong mo ko am ba bo nga xamne ci fihal la uppe bok jago ko waye ci fihal la uppe atax mana wal mahna an al isma allati huwa ala wasl al fihl al khas bi aw al ghalib fihi yamtanihu min al sarf lil halamiyyati wa wasl al fi'li ana na lisim bu fekke teggam teg fi xala ko jago ba bok ci xala uppe da dal nek ma lañ sarif ndax nekam non man xim fi xal ak xalam nga bolé ci wal muradu bil khas bihi ma la yujadu fi ghayrihi illa nudoran ka fuhila bi damil fa'i wa kasr al hayni فإنك إذا سميت رجلا بالضريبة المبني للمفعول تمنحه من الصرف يعني بلا ني لو جاغو سي فيخال مو تك غو خامني دانك سي فيخال دونغ لا ام غا فيكو سي لسي موم نيونا مي ني فوهيلا فوهيلا ديك دوري ودوريف نو بوكو تجاو نيت با نييب خامي كوكو داي بولي يار نيك مان خي فيخال مان خي مو خامي فيخال كو جاغو بولي سي خالام بولي سي سوبا با كون مو دال دو نالاي صريف واما wa amma al-mabni lil fahil nak fa innaka tasrifuhu bu fekke dang ko teug jeme ci fahil mu dara bo ko teug mo dox bari ci lisim dole ci moy li an wasnahu kama yakunu fil fihli yakunu fil ismi ka hajarin xam nga hajar bi fi do mu dara ba ñoo teugo fahala ko kon bokku do nit mom dara ba doran ko taxal mo malaay sharif wal muradu bil ghalibi ay yo jada fil fi'li kathiran ka ismit wa isba ko isbah bi fi baram la ka ismidin bi fi temp tusmal la moy temp wa isbah bi fi baram ida samaytu bihima wa anisim lay fa inna hadha alwasm yakthuru fi fihli qadrib wasma ana bo selo ismid bi fi temp itmid ak isbah bi fi baram man xima bari ci xal la lol kon nak ismid ba isbah boku tudde won dara bam nek ci xalamitu mu dal nek mala ni sharif aw an yakunu fihi aw an yakunu fihi siyadatun tadullu ala ma'nan fil fi'li dun al ismi ka ahmada wa ya'la fa inna fil awwali al hamzata ad dallata ala takallumi wa fi thani al ya'a ad dallata ala al ghaibati wa misluhu yasidu halaman dina bi ne man xam fi halega ñu jiblu ci baat bo xamne bo gisee ci ngeel benum da am dolen lo xamne bu ko amé ci fi hal mom dina ci am mana te bu ko amé ci wisim du am mel maxna ñi ko xam nga ahmad outre la te am sa bi nek ngeel benum borom ci mudare mu tektale ci kuy wax gis nga ya la ya gi am ci ngeel ben bu do ci wisim mom nek fi mu nek outre bu ci am ben maxna waye nak borom ci fi hal mom dal doon tektal ko fi nekut dina wax yasit ah jappu lu mel non batay man xam fi hal la bu baat ba doone li sim ta am ci jël ben nga dalil lo xam daan am ci fiyal ba amé ci fiyal am ci maxna te ba amé ci wisim du ci am maxna ba tay lo tektal ci ne man xam fiyal nga bu ci boole di xalam nak mu ñaari sabab mu dal do ma lañ sharif wa ma lo xam ne yasiru dana mujj xalam di xalam min di alifin ci borom alif sirat gog dolef nako li ilhaq ngir yegal ci benen baat fa lay sa yeen sharif dina mo soti côté ba tay ne bu fekke ni baar bañ ca dol alif ak maqsura alif gi war yan ra ngir bëgg ko tololeeg beneen baat kon xam nga alif boobu kon ci cosaan doole wuñ ko rek ngir jigéen lañ ko doole rek ngir dool yëga ci tolole ko beneen baat waaw du tee nee na bu wëlbatikoo di xalam rek ñu def ko maalaay sharif ndax dañu fa jàppee alif alif bu cosaan rek far ndax nag muru na ko ñu far ko ko jàppe muy alif maqsura ga boo ko dooleeg xalam ga rek mu daal doon maalaay sharif moom lay misaale ka arta wa xalqaa dafa def daat waaye defe naa ne tàddaroo la ka arta wa xalqaa du wes ni zakra li ilhaq bi ja'far ni bëgg tolé ja'far rek ma tuba yi rek ma tax ñu dal ci arta alif ak halqa alif tu alif maqsura bo le ci war yanara fi mu nekk ni mom duñ ma lay soof ndax sopp kuñ xalam waye bo leen defon xalam ni ko tuñ leen dara bam nekk xalam rek mu dal du ma lay soof ñu ne gol ula fi asli ismun li nabtin wa thaniyatu ismun li shajarin fa yumnahani min as-sarf idha juhila halamaini li shidhi alif al-ilhaq المقصوره بالالف التانيس انا لو كنت كي مي ارتا تورو غانخ لا كو نيارال كي تورو كراب لا اي نينا بوين شوبيون مانا بوكو دي وون دارا با نيك خالام ريك دال دون ما لاي سوف ناخ اني غوغو دي الف المقصوره دال نور الف تشسان واما الف الالحاق الممدوده نحو حلباء من الحاق بخرطاس وهي حسبه الخنق فانما هي فيه يصرف لأن همستها مبدلة من ياء بخلاف المقصورة فإنها زائدة ليست مبدلة من شيء واو دا فا وخني ليغا وخني بعد بو تي يوكي الفك مقصوره تم بوله تي دي خلم كون نانكاي فار ديف مالا ين صرف من لول نا ووتي ناك كو دالي وون تي بات الفك ممدوده كوي تام موم دوتخ ني ديف بات بو مالا ين صرف اك لو من دون دا كندو كو ديف بن يوم wal halama halam inna nga tere sarfaho ak soppem in hudila ndem jangale wax nako ka fohali tawkidi diki fohali bi nek ci feddle aw ka sohala wala man sohala patay neena halam gu diki jengal day dal don ñaari sabab muy jengal gi ak halam gi ka fohali tawkidi xam nga da am ci tawkid moy teug fohala niki jumaha jaa dik na annisa wu jigen nya jumahu dole sen jumahu wala ñu japp ñu ko jengal ndax jani jigen ji xam nga moy jamhaaw niki jaati khabilatu kulluha jamhaaw kon jamhaaw bo ci beugé jamru da nga ron wax ci misal kun jamhaawatun so baye jamhaawatun daf ko jumaahu nak da nga ne kon ko jengal ni japp ne kon dañ ko jengal bolé ci di xalam kon japp ne jumaahu bobu ci fedli jumaahu bi am ci tawkit dañ koy jappé ma lañ sharif otax mu nek jumaaha fi tawkiri bi damil jini wa fathil mimi fa innahu khalamu jinsin معنوي على الاحاطه والشمول معدول من جمهاوات لان مفرده جمهاء كصحراء ومثله توابهه باي توبامي تام نون لاي وي اكتام ابسام ابتام بنم تگي نون بري نون لاي مل او كصحلا جيم واخ نك صحلا ترو غير لا موتاخ منال واخ هو ابو قبيله دي غير غو خامي سين باي داتو صحلا ني واخ بنو صحل داي جابلي موم جنگال نم تام موخون ويرو لين دنج كو تولال رك jappene tohala mi ngi bayiko ci tahilun omar mi ngi bayiko ci hamir ni sufar bayiko ci sufar sabir suhal bayiko ci sahil dañu waxone bobu jengal woru len dañu gis rek baat yoy di xalam gis ni benen sabab bu ci wara doliko ba tax ñi ma lañ sirif ñu japp ñu ñu jengal rek kon way lolu woru len wal hadlu jengal ga wat tahrif ak xalam ga maniha saharin ñoy ñaar way tere soppi sahar bi firi jël isa yu otaburu dem def na xalam bi ci mom at tahyinu ragnel ga qasdan ci jëwlu waaw neena sahar bi fi ngeel bu fekke tar boko te djiblu ci ngeel gu ragniko dess nakoy def malaay sirif diko xafale fata te bañ ko tanwen japp nañ ko njengal njengal gi moy ndegam nga djublu djel gu rañiko ngo woron tara bañ ko bañe tara rek mo nopp djublu ci djel gu rañiko kon njengal nga ko bañ doone djel gu rañiko te dal yo soppi bu xalam niki jiituka yawmal jumuhati sahara waaw jiituka yawmal jumuhati sahara nga ndegam nga djublu muy djel gu rañiko ngo woron tara ñak ko ñak tara njengal la te bu doone ñu guraaji ko itam dal yo dal xawna ma xalam kon bo gisee ci baat ni dañ ko fa soppi rek xamna lañ ca jublu yo yar jengal ak ko xalam wa bani nga bina fahali fahali xalal kasra ci kasara xalam bi mu muy alam mu annasam jidi jigeena wala mu annasam dum muy jigeena wa neena lol bari na ci lamu ñu arab manam jigeen ñu tegg ci jox ko autour fahali fahali mu don xalam jigeen way mu ne li jepp dañ ko ihrab ihrab ma la yasrif niki hadami khatami hadani mou lay wax halon ko dal ju toy la khatami tam qaf la tadro mom lañ ko bina ci kasara nga xam nga wax ne hadihi pile khatami moy khatam moy khabar bu te nga bina ko ci kasara bi wala hadihi ki hadami moy hadam bi khabar bu te nga bina ko ci kasara wala ay tu gisna hadami ak maratu bi hadami lol ne sayo baye ko nonu waye nak wo mom nadiru jisama moy maramum jisama hinde tamim fu watami da wax ne budé wa tammi mom dañ ca am seen yoonu bop moy lu melni hadami qatami raqashi yu mel non mom ñom dañ ko bina ci kasara dañ koy jappé ne xalam buñu jengal la ma dañu jengal baat ba nopi mu doon xalam boole ci mané kon hadami da baye ko won ci hadi matun raqashi baye ko won ci raqi shatun ñom non lañ ko jappé su dé ñom dañ ko ihrab kon ihrab ma la yusrif ñom dañ ko ihrab ihrab ma lay def waye duñ ko bina ci kasara waye na bina ci kasara dal mu melni mu upp mu sey boole top lolou mu ñëk wax muy bina ci kasara kan nak mën nga jappalé ci ni waxé né xalam mom bari na yu mëna andal ndax xalam dana and ak togalé jaxassé ñaar xalam dana and ak doliko alif ak nun buñu tassé ci baat ñu doon fa ñaar xalam dana and ak jigeenal gu bokkutu alif gis nga ko nonu xalam dana and ak lakkat gis nga ko nonu dana and ak mandax mi fi xal gis nga ko nonu leral na fi itam ne dana and ak alif guñu yegal ci baat ba tamuy maqsoora alif maqsoor baña nek mam do da patay xalam dana and ak jengal yoy yep xalam dana and ak ñom ko defé nak buñu tassé ci benn bar rek bar ba dal di nek mala yan sharif wasifan nga soppi mala nga xamne mukkira nakariif nako min kulima ci lepp lo xamne ak